Yo, check, lumberdar, thamne pera, yeah. मैं कदी लिखड़ू जब गड़ी ते तेरी घूरा तेरी घनी सहेली कुछ तो दुबकारी है तू बोला तेरी निगाह कर दू मैं खोल करे जो सुन ले तू बोल करे जो हाजर भी दे दी जो फिर हाँ करियो चैना मैं हूँ तू दसा छोरा करू गौम तबलाम शहर की छोरी मेरी ले ले रोम रोम तेरी खातर मैं कर दू सुबह शाम तेरे नाम शहर की छोरी मेरी ले ले राम राम मेरी ले ले राम राम छोरी ले ले राम राम मेरी ले राम राम छोरी ले ले बोलू चार बजे ते ही लेके स्प्लेंडर करे जॉगिंग तू हाले तेरे कौन याली बड़ी तेरा फिगर कसू तो शिकल बड़ी बड़ी सुनू रागनी में नगरो तू ताकी वाड़ी छोटी दो फुट की नागण की रोस लटकरी निगा हिरनी की ढाल मेरा घनी कटकरी टेडी मेडी है चाल तू दी और पटकरी लाल कती लाल राम जाना के है गटकरी चला क्रिस क्रॉस तू लगे हिप टॉप तू तेरी देखी है रील करा हिप हॉप तू तू भी फिकर ना राग में भी रिच बहुत तू गाड़ी महंगी वाड़ी ले ली करा जिद बहुत तू हां दिल मेरा घायल कर गई नौक तेरी बाण शहर की छोरी मेरी ले ले राम राम आहा छोरा फकीर हो गया दे दे थोड़ा लान शहर की छोरी मेरी ले ले तू छोरा है टंच दूध छाछ गैल खावे सादा सा लंच जींस टॉप में तू फेल फिल्टर कर रहा है जब पैरा की सूट लड़वावेगी पंच मां का कॉलेज में सुने तेरे किस्से हजार पीछे तो देख घनी लंबी कतार ना बात करूं टेडी मैं करूं आर पार छोरी कार्ड बन वाला जरा गुजर को प्यार घर बार चोखा ना चाहिए दहेज दो सूट पैर आ जाना तू लइए लगेज और सारी चोरियां तो रखू परहेज लगा कीटो से डाइट तना रख लू सहेज हां बनके यमदूत छोरी खेच लेगी प्राण शहर की छोरी मेरी ले ले राम राम मैं लंबड़दार जय हरियाणा मेरा गांव शहर की छोरी मेरी ले ले राम राम मेरी ले ले राम राम छोरी ले ले ले ले